maswali hapa ndugu yetu ameuliza kuhusiana na nasaha juu ya watu ambao vijana wanashughulikia mpira. Bora nisome kama ilivyoandikwa. Anasema zipi nasaha zako kwa wale vijana wanaoshabikia mpira na ukiangalia wachezaji anaoshabikia si Waislamu. Kwa hiyo ikiwa Waislamu inakuwa almuhimu kwamba masala ya mpira, mtu kucheza mpira haikatazwi, je zoezi mwenyewe kucheza mpira haiwashughulishi hiyo na taa ya Allah, tumia sala asali, wala haiwashughulishi wakaitoa katika dini. Furahi tu je zoezi katika mavazi yaliyokuwa ya sawa, lakini kule kuwa mtu mkereketu wa mipira, ye wana kuna cha kumwambia timu yake ikifungwa na ikishinda naweza kuvunja hata kibubu akatoa pesa yake yote. Sasa isiwe katika utaratibu huo, mambo ya dini hapana, pale katika sura hii watu hapana kupindana kwa sababu ya timu na kuchukiana, wakapigana wengine wakapoteza muda wao, wengine wakashindwa kusali. Unasikia mtu katoka mkoa gani katazama mipira kupoteza pesa, haya mambo hayapo kwa Uislamu. Kwa nini Uislamu kujikusha naye mambo hayo? Allahu a'lam wa ahkam. Naam. Kwa vijana ndio nikopia au vipi? Sasa nauliza hukumu ya kukopia. Namuuliza vijana ndio nikopia. Kukopia ni ghushi, ama na ghashi na bali samina. Atakayetu ghushi si katika sisi. Bali mtu akikopia kisha somo alifanya ghushi akapata kazi kupitia somo hilo. Akopia English, akaajiriwa awe mwalimu wa English, akawa mshahara wake anapata kupitia somo la English, somo hili kama la nini? Nauu mbina shubha wal haram. Na nasema shaka bin Uthaymeen. Kwa hiyo masala hayafai. Soma kaka, kuja umekuja wapi? Umekuja chuoni usome. Unabisha nini? Eh? Sasa tafuta watu hapa maengineer wa maana, kumbe unakopia rafiki yangu. Eh? Sio kwa sababu ada masomo mwenyewe kikafiri ya unafanya nini hapa? Bora kopia sasa. Kuni zwabari, soma. Ukiamua kwa kuna mtu anasema idha kunta fi shay'in fakun fihi, ukiwa katika jambo basi kuwa ndani yake, si unasoma, usipoteze muda kwa umekaa hapa alafu una discourse hivi na hivi. Wewe bwana, mimi kwa mtu wa dini siku hizi ndio medisco. Kuna mambo haya, watu wasome na fanye jitihadi. Haya ifai. Naam. Tumekataza katika hadithi ya Ibn Umar, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil qazz, huwa an yahlika ba'd ar-ra's wa yatruk al-ba'd, falyahlik kullahu aw imekuja katika ihliku kullahu aw utruku aw daru kullahu, ukata pangi vibwenzi, ukata baadhi ya nywele na kuacha baadhi ya nywele, kateli zote au chini zote. Kwa hiyo haifai ukata pangi au kuweka mikato yenye kujifananisha na makafiri au watu waovu. Naam. Sina maswali mangapi shewa? Naona karibu tu. Eh. Tutaje kuhusiana na ndio ahli sunna aljamaa nchi Islam ile ambayo panadhihirishwa sha'airuddin kama sala, dhana, sala za jamaa au sala za Eid. Kuna dola ya Islam na kuna nchi ya Islam. Kwa hiyo nchi ya Islam na watu wa Islam. Naam. Nikusha. Bwana wake wako hapa eh? Kwa ni wapi nyavu yao? Lakini sijajua. Allah kuhifadhini, sijajua mwaka huu kama mpo hapa eh? Kuna miongozo katika dini kuishi na sheikh wa Islam. Huwezi kula vyakula vyao wala vya sikukuu vile, sawa kuwapa salamu. Kwa hiyo kuna miongozo yake. Naam. Mimi nilikuwa sijajua kama kuna wanawake huko. Eh? Ah, sasa biashaisha. Sijaingia inshaallah. Ah, mdomo. Sio hapo kitabu. Naam. نعم جمال ما هو كده تقوليها كما في جانا ومفيندا كسوامي شامتو كميزة ونمجومبا ربما بيا سينا ونمجومبا سينا ونمجومبا ويتنقوا فيشا anaye sasa kitakubaliana kubaliana tumekubaliana nitamuoa ndoa za vioni hizi jamani hizi huyu anakula bumbula huyu anakula bumbula huyu si kwa mwisho watu wananizana yeye wanawake nyie eh sidanganywe na hawa jamaa haraji nacheka wasikudanganyeni hawa afu wanawake wana Allah nadai tu wepesi wallah peke yako nimekupenda chuo kizima kumbe na watano na wote kishadanganya maneno yale yale huko wazidisha wale watu wajitahidi jamani owe ni mwoe yule alafu mdiscuss pamoja mtadiscuss vizuri kweli hakuna mipaka halali yenu mnadiscuss mnaendelea mnadiscuss mnaendelea lakini huku mnaanza kusumbuana kukaa unakuta mtu amekaa kama vigoti vinakutana kutana vile mara viatu vimepishana huko chini cha huko imekuwa kule cha huko miguu na kusana hivi nini na tazi kizima ndo balaa kabisa kwa wanawake wanawake mjitahidi msome dini na mjihifadhi msome dini zenu na mjihifadhi na mjue kwamba nyewe kuharibika kwa kwenu ni kubwa zaidi kuliko wanaume mwanamke anaweza kuharibika alafu jambo lake likamalizika wewe mwanamke unaacha athari unaacha athari heshima inapotea unasambazwa kama nguo hiyo deki tu huyu kapita huyu kapita huyu kapita sio kama ni heshima ni kujiharibia maneno kwa hiyo wanawake mtulizane na watu ambao kwa mna vimikataba mikataba mvivunje kuna chuo kimoja nilienda niwauliza nyemna wakasema hatuna nikawa naomba dua naambia ya rabbi kila mwenye mchumba hapa sipasi wote waliruka. Nas'alullah as-salama wa al-afiyah. Hamna swali sio? Barizan. Allah barik. Shukran. Jazakumullah khair. Swali ni wapi?